الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: الفصل السابع. قال الشيخ الألباني رحمه الله: الحكم السابق يشمل جميع المساجد إلا المسجد النبوي. حكم iliyotangulia inakusanya misikiti yote isipokuwa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumeelezea hukumu ya kuswali katika msikiti ambao una kaburi, tukaelezea akwali za maulama zinazoelezea umakuruhu wa kusali katika misikiti hiyo iliyojengwa juu ya makaburi. Tukaeleza hilo kwa sababu ya mambo mawili: kwanza, kuswali katika misikiti hiyo una kujifananisha na Mayahudi na Manasara ambao wanaendelea kukusudia kufanya ibada zao katika misikiti iliyojengwa juu ya makaburi. Pili, anna salata fiha dhari'atun lita'zimi al-maqburi fiha. Kuswali katika misikiti hiyo ni sababu ya kumuadhimisha yule aliyezikwa katika makaburi hayo. Ta'ziman kharijan an haddi shari'i, kuadhimisha kulikotoka na mpaka wa kisheria. Fayunha anha ihtiyatan wa saddan lidhari'a, kwa inakatazwa kuswali katika misikiti hiyo kwa ajili ya ihtiyath na kwa sababu ya kuzuia sababu ya ushirikina. Hasa anasema Sheikh Albani rahimahullah, hukumu hiyo inaenea misikiti yote isipokuwa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala thumma alam anna al-hukma as-sabiqa yashmalu kulla al-masajid كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها. Kisha jua kwamba hukumu iliyotangulia inakusanya misikiti yote, uwe mkubwa na mdogo, wa zamani na mpya. Liumumi al-adilla, kwa kuenea dalili hizo zinazokataza kujenga misikiti juu ya makaburi. يقول هنا في الحاشية: قال الشوكاني في شرح الصدور في تحريم رفع القبور بعد أن ذكر حديث جابر المتقدم بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. أمكتاز أنتم وع الله صلى الله عليه وسلم كتي وشكا قبري na kujengewa hiyo kabri. Qala wa fi hadha at-tasrih bin nahi 'anil binai 'ala al-qubur wa huwa yasduqu kullu man bana 'ala jawanib hufrati al-qabr kama yaf'aluhu kathirun minan nas bir raf'i quburil mauta dhira'an fama fawqahu. Nasema hii ni kuweka wazi kukataza kujenga juu ya makaburi, na hii yasluhu ala man bana ala jawanibi hufrati lqabri, wa aliyejengea kando kando mashimo lile la kabri, kama wanavyofanya watu wengi kuinua makaburi ya waliokufa dhiraa nzima na zaidi ya hapo. Yaqul liannahu la yumkinu an yuj'ala nafsu lqabri masjida falidhalika فذلك مما دل على أن المراد بعض ما يقربه مما يتصل به. مقصوديو ni baadhi ya ile inayokaribiana na hiyo. Mima yatasilu bihi, katika vitu ambavyo vinahusiana na huo msikiti. Almuhimu, hukumu hiyo ni ya misikiti yote isipokuwa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. قال الشيخ الألباني: فلا يستثنى من ذلك مسجد فيه قبر إلا المسجد النبوي الشريف. hautolei katika hukumu hiyo msikiti wowote ambao una kabri isipokuwa msikiti wa mtume mtukufu. Huu ndio sio makuruhu kusali ndani yake pamoja na kabri ile au kabri zile ya mtume na masahaba wake wawili. Lianna lahu fadilatan khasa, kwa sababu msikiti wa mtume una fadla maalumu. La tujadu fi shay'in min almasajid almabniyati ala alqubar ala alqubur, una fadla maalumu ambazo hazipatikani katika msikiti wowote katika misikiti iliyojengwa juu ya makaburi. Msikiti wa mtume una fadla zake maalumu. يقول الشيخ الباني: وبهذه المناسبة أقول إن من أعجب ما رأينا من الأخبار الواهية والأوهام المضلة ما نقله العلامة ابن عابدين في الحاشية عن كتاب أخبار الدول بالسند إلى سفيان الثوري. إلى سفيان الثوري: إن الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة. أسمع هيني حديث موضوع كما كصالة كتك مسكت ودمشق دمشق كذكولة نكو صالة ثلاثين ألف. قلت: فهو باطل لا أصل له. قوله باطل هين مسنجي ووتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا عن سفيان الثوري. بل هين مسنجي ووتي بيا كتكان نهوي سفيان الثوري. كيو مسكتي ومتومي انفضل خاصة ambazo hazipatikani katika msikiti wowote katika misikiti iliyojengwa juu ya makaburi. Wadhalika liqaulihi sallallahu alayhi wasallam: salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa almasjid alharam. Mtume anasema sala moja katika msikiti wangu huu ni bora kuliko sala alfu moja fima siwahu katika msikiti mwingine, illa almasjid alharam, isipokuwa masjid alharam Makka, fahinnahu afdalu, masjid alharam ni bora zaidi kuliko msikiti wa mtume. Masjid alharam sala moja ni sawa na sala laki moja za misikiti mingine, na msikiti huu wa mtume wa Madina sala moja ni sawa na sala alfu moja za misikiti mingine isipokuwa huo Masjid al-Haram. Na wasema maulama ni sala yoyote, iwe sala ya faradhi au sala ya sunna, fadla zake ni hizo. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة ومسلم وأحمد والزيادة له من حديث ابن عمر وله عنده طرق كثيرة وشواهد متعددة عن جماعة من الصحابة وقد ذكرت طرقه في الثمر المصطفى في فقه السنة والكتاب. Sheikh Albani anasema nimetaja njia zake, njia za hadithi hii katika kitabu chake Athamar al-Mustatab katika fiqh as-sunnati wal-kitab. Wa hiyo salatun fi masjidi hadha khairun min alf salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram fa innahu afdal. Sala moja katika msikiti wangu huu ni bora kuliko sala alfu moja katika msikiti mwingine usiokuwa huu isipokuwa Masjid al-Haram. Masjid al-Haram ni bora zaidi kuliko misikiti yote. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. sehemu iliyo baina ya nyumba yangu na mimbari yangu ni bustani katika mabustani ya peponi. Ma baina baiti wa mimbari rawdhatun min riyadil janna, baina ya nyumba yangu na mimbari yangu ni bustani katika mabustani ya peponi. Yakula hadha huwa lafdhu sahih baiti. Sheikh Albani sema hii ndio lafdhi sahih baiti, ma baina baiti. Wa amma lafdhu almashhuru ala alalsina qabri fahuwa khata'un min ba'dhi arruwat. Lafdhi lililotangaa kwa ndimi za watu, ma baina qabri wa mimbari. Sasa hii qabri ni kosa, asema kwa baadhi ya wapokezi wa hadithi, kama jazama bihi al-Qurtubi wa Ibn Taymiyya wal Asqalani wa ghayruhum. Walidhalika lam yukharraj fi shay'in min as-sihah, lafdhi hilo halikutolewa katika kitabu chochote katika vitabu vya sahih. Wa uruduhu fi ba'dhi riwayati la yusayyiruhu sahiha, kuja kwake katika baadhi ya mapokezi ya hadithi hakutaifanya au hakutafanya lafdhi hilo liwe ni sahihi. Liannahu riwayatun bil ma'na, hiyo ni riwaya kwa maana. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi al-Qa'idah al-Jalila safha ar-rabi'a was-sab'in ba'da an dhakara al-haditha, qala hadha huwa ath-thabitu as-sahih, hii ndio iliyothibiti sahih. Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna. Yaqul walakin ba'dhum rawahu bil ma'na faqala qabri, baadhi ya wapokezi wamepokea hadithi hii kwa maana wakasema ma baina qabri wa mimbari. Wa huwa sallallahu alayhi wasallam hina qala hadha alqawla lam yakun qad qubira sallallahu alayhi wasallam, mtume aliposema hadithi hii ilikuwa bado hajazikwa, atasema vipi ma baina qabri wa mimbari na wala hajakufa wala hajazikwa hapo. Walihadha lam yahtajja biha ahadun min as-sahaba, kwa hiyo hakutelea hoja lafdhi hilo na riwaya hilo riwaya hiyo yoyote katika masahaba. Hina ma tanaza'u fi mawdhi dafnihi, wakati masahaba walipokhtalifiana mahali pa kuzikwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walau kana hadha indahum lakana nassan fi mahalli niza, ingekuwa hadithi hii iko kwao ingekuwa ni nasi katika mahali pa khilaf. Walakin dufina fi hujrati Aisha radhiyallahu anha, lakini mtume alizikwa katika chumba cha mama Aisha radhiyallahu anha. Fil mawdhi alladhi mata fihi, pale mahali alipokufia. Bi abi huwa wa ummi salawatullahi wa salamuhu alayhi. Na hii ndiyo sunna ya mitume wote, wanazikwa pale walipokufa. Kwa mtume alizikwa pale alipokufa, ambapo ni katika hujra na chumba cha mama Aisha radhiyallahu anha, hakuzikwa msikitini. Tambihun wa min awhamil ulama anna an-Nawawi fi al-Majmu' aza al-haditha lish-shaykhaini bi lafdhi qabri wa la asla lahu 'indahuma faqtala at-tanbiha. Asema katika makosa ya maulama ni kwamba al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake al-Majmu' ameinasibisha hadithi hii kwa Bukhari na Muslim bi lafdhi qabri, ma baina qabri, wala haina asli kwao. Katika Bukhari na Muslim si lafdhi hili, katika Bukhari na Muslim ma baina baiti wa mimbari rawdhatun min riyadil janna, si ma baina qabri wa mimbari. يقول رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد المازني وهو حديث متواتر كما قال السيوطي. إن حديث متواتر كما لبسم الإمام السيوطي. وقد ذكرت له في المصدر السابق سبعة طرق عنه صلى الله عليه وسلم. الشيخ الباني سمع لمتاجة لميتجية حديثه كتك مصدر ليتنقليا جي سابع جي زا حديثه عمزتاجة الشيخ الباني جي سابع زكونشا لفظه لذي صحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. كيو مسكتي ومتومة ونفضل نينجي أبزتاج أبو حديثي لأكوانزا إنونشا فضل زمسكتي ومتومة صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه أفضل. فضل نجيل زمسكتي واكي لحديثه في البخاري ومسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة بين ينوم يانغو ومنبر يانغو كنا بستاني كتك ما بستاني يبيبوني. ولغير ذلك من الفضائل نبيا مسكتي ومتومي ونفضل نجينيزو زيسيزو كواهيزو. فلو قيل لو اكسيموا بكراهة الصلاة فيه ومكروه وكصالي كتك مسكته ومتومي كان معنى ذلك تسويته مع غيره من المساجد. Itakuwa maana hivyo ni kufanya sawa msikiti wake pamoja na misikiti mingine. Itakuwa ni sawa na msikiti wa Mtume sallam pamoja na msikiti mwingine. Warafu hadhi alfadhaili anhu na kuondoshwa fadhila hizi kwa msikiti huo. Wa hadha la yajuzu na hili halijuzu kama huwa dhahir kama ilivyo dhahir. Fadhila za msikiti ule zinabaki vile vile ila yaumil qiyama haziwezi kuondoka. Sababu hadithi hizi ni sahihi. Kwa haziwezi kuondoka fadhila za msikiti ule wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. قال رحمه الله وهذا المعنى استفدناه من كلام ابن تيمية السابق. نمانا هيا تميأشكوا تميفات فائدة وتكان منين ابن تيمية يلي تنقليا صفحة 168 في بيان سبب إباحة صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عنها. katika kuelezea sababu za uhalali wa sala zenye sababu katika nyakati zile zilizokatazwa. Sala ambazo zina sababu ni halali kuziswali katika zile nyakati zilizokatazwa. Katika sala hizo tahiyatul masjid mtu akiingia msikitini hata kama ni katika wakati ule uliokatazwa ni sunna asali tahiyatul masjid haikatazwa. يقول فكما أن الصلاة أبيحت في هذه الأوقات كما يليفك بصالة إمي حلاليش وكسالي كتك نكتهيز زكتازع لأن في المنع منها تضييعا لها وسبب كزوية كسالي كتك نكتهيز نصلا هيزو زيني سبب تضييعا لها لكزيبوتيزا صلا هيزو بحيث لا يمكن استدراك فضلها ونمنا بايو هايوزكان كزدريك فضل ذاك لفوات وقتها وكفوت وقتواك وقتواك وكبتا حكونا كليبا تنوال صلى زيلة ويو وكزيكزوي وزيلة كتصاليوة اتقوى ومكسشا فضل ذا صلى هيزو زيني سبابه. فكذلك يقال في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم ni hivyo hivyo husemwa katika kusali katika msikiti wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukizuia watu wasisali ha, itakuwa umewazuilia fadhila hizi zilizotajwa katika hadithi hizi, fadhila za swala 1000, ha, fadhila ya kuswali pale aliposema mtume, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna, kwa ndani ya msikiti wa mtume kuna bustani katika bustani ya moja katika bustani za peponi. Kwa ukizuia watu kuswali, na hizi fadhila zote itabidi usiwazuilie. ثم وجدت ابن تيمية صرح بهذا فقال في كتابه الجواب الباهر في زور المقابر في زور المقابر صفحة 22 المجلد الأول إلى الثاني. قال والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا بخلاف مسجده صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية anasema hivyo, kuswali katika misikiti iliyojengwa juu ya makaburi kumekatazwa kuswali mutlaqan, kwa hali zote. Kuswali katika misikiti iliyojengwa juu ya makaburi, man hiyo na anha mutlaqan, kumekatazwa kwa hali zote. Bikhilafi masjidihi sallallahu alaihi wasallam, kinyume cha msikiti wake mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna salata fihi bi alfi salah, kuswali katika msikiti huo ni kwa sala 1000. Vile vile zimebaki vile vile fadhila zake zipo. Fa innahu usisa ala taqwa, kwani msikiti huo umeasisiwa juu ya taqwa. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Kwa hiyo msikiti huu umeasisiwa juu ya takwa, fadhila zake zinabakia vile vile ila yaumil qiyama, hazitaondoka fadhila zake kwa kuingizwa makabri yale ndani ya msikiti kimakosa. Fadhila hizi hazitaondoka. قال شيخ الإسلام وكانت حرمته في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة خلفاء الراشدين قبل دخول الحجرة فيه. Utukufu wake msikiti huu ulikuwa katika uhai wake mtume sallallahu alaihi wasallam na katika uhai wa makhalifa wake waongofu, kabla ya kuingizwa kile chumba cha mama Aisha ndani yake utukufu upo. Wa innama udkhilat ba'da inqiradi asri sahaba, kimeingizwa chumba kile ndani ya msikiti baada ya kumalizika zama za masahaba. Masahaba wote ilikuwa tayari hawapo, wameshakufa. Nipo huyo Al-Walid ibn Abdul Malik akapanua msikiti upande ule ulio na kabri ya mtume, akauingiza ndani ya msikiti. ثم قال شيخ الإسلام وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا, ulikuwa msikiti huo kabla ya kuingia kile chumba cha mama Aisha ndani yake ulikuwa msikiti bora. وكانت فضيلة المسجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بناه لنفسه وللمؤمنين, ulikuwa fadhila za msikiti huo ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliujenga kwa ajili ya nafsi yake na kwa ajili ya Waislamu. Yusalli lillahi huwa walmu'minuna ila yaumil qiyama, anasali yeye kwa ajili ya Allah, yeye na Waislamu wote mpaka siku ya Kiyama. Fafudhila bibunyanahu lahu, kwa imefadhilisha lile jengo lake kwa ajili yake. Fakaifa waqad qala salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fima siwahu illa almasjid alharam. vipi msikiti huu hautakuwa bora wakati mtume amesema sala moja katika msikiti wangu huu ni bora kuliko sala alfu moja katika msikiti mingine isipokuwa Masjidil Haram. Masjidil Haram ni kwa sala laki moja. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد هايفungwi misafara isipokuwa kwenda katika misikiti mitatu المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا هايفungwi misafara isipokuwa kwenda katika misikiti mitatu المسجد الحرام في مكة والمسجد الأقصى في فلسطين ومسجد هذا في المدينة ويومت وكيوكا نذري يكسفيري كويندا كتك مسكت فلاني وعجل يكوكا اعتكاف أو كويندا كفاجة إبادة كتك مسكت فلاني سفري هيو يتكواني حرام اسبقوا كويندا كفاجة زيارة كتك مسكت هيمي تاتو ziara katika misikiti hii mitatu ni jais, lakini mtu utoke hapa mpaka Nairobi kwa ajili ya kwenda kuswali katika Masjid al-Jami, sijui cha nini, Jami Mosque, safari hiyo itakuwa ni haramu. La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid al-Masjid al-Haram والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في كتاب أحكام الجنائز وبدعها صفحة 224 إلى 225. Kwa hii ni hadithi nyingine inayoelezea fadhila za msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kwamba fadhila hizi haziondoki ila yaumil qiyama. Haya, yakulu sheikh wa hadhihi alfadila thabitatun lahu qabla an yudkhala fihi alhujra. Fadhila hizi zimethibiti kwa msikiti huu kabla ya kuingizwa ndani yake ile hujra, chumba cha mama Aisha. Wa hadhihi alfadila thabitatun lahu qabla an yudkhala fihi alhujra fala yajuzu an yudhanna annahu sara bidukhuli alhujrati fihi afdala mimma kana. Haifai kudhaniwa kwamba ule msikiti umekuwa bora kwa kuingizwa kile chumba cha mama Aisha ndani yake ndio umekuwa bora kuliko ulivyokuwa. Fahamu, la yajuzu an yudhanna annahu sara bidukhuli alhujrati fihi afdala mimma kana. Haijuzu kudhaniwa hivyo kwamba msikiti huu umekuwa bora kwa vile mtume ile kabri, chumba cha mama Aisha, kuingizwa ndani yake ndio umekuwa bora kuliko ulivyokuwa kabla ya kuingizwa. Dhana hii haifai. Wahum lam yaksidu dukhula alhujrati fihi, na wao hawakusudia kuingiza kile chumba cha mama Aisha ndani ya msikiti. Wa innama qasadu tawsi'ahu, isipokuwa alikusudia kuupanua ule msikiti. Huyo mfalme Al-Walid ibn Abdul Malik alikusudia kupanua msikiti. Wa innama qasadu tawsi'ahu bi idkhali hujari azwaji nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, walikusudia kuupanua msikiti kwa kuingiza vile vyumba vya wake zake mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadakhalatil hujratu fihi darura, kikaingia kile chumba cha mama Aisha ndani yake kwa dharura. Ma karahati mankari hadhalika min as-salaf, pamoja na umakruhu waliyechukia hilo katika salaf. Walichukia hilo salaf, walitabiin waliokuwapo walimshauri huyo mfalme kwamba asipanue msikiti kwa upande ule, lakini akakataa, akaupanua kwa msikiti huu kwa upande ule uliona ile hujra ya mama Aisha. Kwa hiyo msikiti wa Mtume una fadhila kabla ya kutiwa ndani kile chumba cha Mama Aisha, kabla yake na baada yake, fadhila zake zinaendelea msikiti huo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kisha akasema Sheikhul Islam, wa man i'taqada annahu qabla al-qabri lam takun lahu fadila, anaitakidi kwamba msikiti huo kabla hiyo kabri haukuwa na fadhila yoyote. Idh kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yusalli fihi wal muhajirun wal ansar, wakati Mtume alikuwa akisali ndani yake na muhajirun na ansar, wa inna ma hadathat lahu al-fadila fi khilafati al-Walid ibn Abd al-Malik lamma adkhala al-hujrata fi masjidihi. Anaitakidi hivyo kwamba fadhila zilizuka kwa msikiti huo katika ukhalifa wa Al-Walid ibn Abd al-Malik alipoingiza kile chumba cha Mama Aisha katika msikiti wake. Tafahamu, anaitakidi hivyo, fahadha la yakuluhu illa jahilun mufritun fil jahali au kafir, maneno haya hayasemi isipokuwa mtu mjinga mwenye kupetuka umpaka katika ujinga wake au kafiri. Tafahamu, anayesema kwamba fadhila hizi msikiti ule ulipata fadhila kwa ile kuingizwa chumba cha Mama Aisha ndani yake, ndiko ndio ukapata fadhila, wakati Mtume hakazisema hadithi hizi kabla hajafa. Kwa hasimu manu hai isipokuwa mtu mjinga, mufritun fil jahali au kafir, fahuwa mukadhibu lima jaa anu, huyo ni mwenye kukadhibisha yaliyokuja kutoka na Mtume sallallahu alayhi wasallam, mustahiqu lilqatli, mwenye kustahiki kuuawa huyo mwenye itikadi hiyo. Wakana sahaba yaduuna fi masjidihi kama kanu yaduuna fi hayatihi, masahaba walikuwa wakimwabudu Allah katika msikiti wake Mtume kama walivyokuwa wakimwabudu fi hayatihi katika uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lam tahduth lahum shari'atun ghayra shari'ati allati 'allamahum iyyaha fi hayatihi, haikutokea kwa masahaba sheria nyingine isipokuwa sheria hii ambayo Mtume aliwafundisha katika uhai wake. Bal nahahum an yattakhidhu qabrahu 'ida, bali Mtume aliwakataza masahaba kufanya kabri yake ni idi au kabra ghairihi masjida, au kufanya kabri ya sikuwa yeye kufanya ni msikiti. Yusalluna fihi lillahi azza wa jalla, wanasali ndani yake kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Liyasudda dhari'ata shirki, ili azuie sababu ya ushirikina. Mtume amekataza hivyo ili azuie sababu ya ushirikina. Amekataza kufanywa kabri yake ni idi au kabri ya mtu mwingine, kujengwa msikiti hapo watu wanasali ndani yake lillahi azza wa jalla. Amekataza hivyo liyasudda dhari'ata shirki, ili azuie na azibe sababu ya ushirikina. Fasallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama taslima. Fasallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama taslima, wa jazahu afdala ma jaza nabiyan an ummatihi, amlipe Mtume bora ya alivyomlipa Mtume yote kwa ummati wake. Faqad ballagha ar-risala, Mtume amefikisha ujumbe. Wa adda al-amana, ametekeleza amana. Wa nasaha al-umma, ameupa nasaha umma. Wa jahada fillahi haqqa jihadi, amepigana jihadi kwa sababu ya Allah, ukweli wa kupigana jihadi. Wa abada Allah hatta atahu al-yaqinu min rabbihi, na mtume amemwabudu Allah mpaka yakamjia mauti kutokana na Mola wake. Kwa hiyo tarudia kusema kwamba inabaki vile vile umakuruhu wa kujenga au haramu wa kujenga misikiti juu ya makaburi, na pia umakuruhu wa kuswali katika misikiti hiyo iliyojengwa juu ya makaburi, kwa sababu Mtume SAW amelikataza jambo hilo, bali amesema ni laana alipoambia, aliposema kwamba Mayahudi na Manasara wamelaaniwa kwa vile walijenga katika makaburi ya mitume yao, walijenga misikiti. Mtume akasema la'ana Allahu qauman ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, wali makruhu kuswali katika misikiti hiyo iliyojengwa juu ya makaburi kwa sababu ya makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. فقال شيخ الألباني وهذا آخر ما وفق الله تبارك وتعالى في جمع هذه الرسالة ونديو مشو وعليه وفقش الله تبارك وتعالى كتك قسان رساله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتدوم الطيبات. Sifa njema ni za Allah ambaye kwa neema zake hutimia mambo mema na hudumu vitu vizuri. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.